zapraszamy dzisiaj, tuż po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 maja, minęła godzina 9, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Kolejne roczniki mogą zapisywać się na szczepienia. Jednocześnie w całym kraju dziś znów można otrzymać preparat firmy Johnson & Johnson bez rejestracji. W Małopolsce spodziewane jest załamanie pogody, ratownicy odradzają wędrówki po górach. Polskie Radio przygotowało nowy, multimedialny serwis specjalny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W miastach wojewódzkich dziś drugi dzień akcji Zaszczep się w majówkę. W specjalnych mobilnych punktach mogą się bez wcześniejszej rejestracji zaszczepić osoby, które mają już wystawione e-skierowanie. Do punktów trafią dodatkowe szczepionki. Akcja Zaszczep się w majówkę cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wczoraj przed mobilnymi punktami szczepień w każdym mieście wojewódzkim setki osób po kilka godzin czekały na zaszczepienie. Jestem tu po to, żeby się jak najszybciej zaszczepić, bo chodzi o życie. Zwłaszcza, że niedawno bliską osobę straciłam z powodu COVID, więc jak się tylko dowiedziałam, że mogę wcześniej, bo mam termin, ale jak się tylko zaszczepię, to go odwołam. Przekonało mnie to, że będzie to jedna dawka. To bardzo ważne, żeby się zaszczepić. Będziemy mieli możliwość bardziej komfortowego podróżowania. Możemy bez stresu chodzić do pracy. Stołki rybackie razem z mężem mamy i czekamy sobie. W ramach akcji osoby chętne są szczepione jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Każdy mobilny punkt otrzymał 2,5 tysiąca dawek, ale w związku z bardzo dużym zainteresowaniem do każdego punktu trafi dodatkowych 1000 szczepionek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Toprawcy apelują o rozwagę do osób spędzających majówkę w polskich górach. Tylko wczoraj interweniowali kilka razy. W rejonie Niżnich Rysów turysta nie był w stanie samodzielnie wrócić i wezwał pomoc. Ratownicy dotarli na miejsce śmigłowce. Interweniowali też w Dolinie Jaworzynki, na Wiktorówkach i Sarni i Skałce. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W wielu partiach wciąż zalega śnieg. Dziś synoptycy zapowiadają załamanie pogody w całej Małopolsce. Będzie intensywnie padać deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem. Więcej o pogodzie tuż po serwisie. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony pierwszej nowoczesnej ustawie zasadniczej w Europie i drugiej na świecie. O znaczeniu tego rewolucyjnego dokumentu opowiadają historycy. Profesor Włodzimierz Suleja wyjaśnia, że choć Polska zniknęła z mapy Europy zaledwie po 4 latach po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, to stała się ona symbolem i drogowskazem dla kolejnych pokoleń. Konstytucja została dokumentem, do którego się odnoszono. Czy to w konstytucji tej, którą krojował Napoleon w 1807 roku, czy w rozmaitych pomysłach, również o charakterze ustrojowym, dyskutowanych w czasie wielkiej imigracji, a przecież jeszcze odnośli się do niej poeci, to bardzo wyraźnie widać, że tworzyliśmy coś, co było w owym czasie na swój sposób wyjątkowe, co oczywiście nie weszło do końca w życie, ale było swoistym drogowskazem, pokazaniem kierunku, jaki powinna się zmieniać Rzeczpospolita. Serwis jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl, a dziś, przypomnijmy, obchodzimy Dzień Flagi. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę dla słuchaczy. Między innymi na antenie Trójki już za parę minut w zagadkowej niedzieli będzie można posłuchać ciekawostek dotyczących naszych barw narodowych. Gościem audycji będzie Joanna Pach-Żbikowska, aktorka teatralna i dubbingowa. Zapraszam w imieniu Katarzyny Stopalczyk. Konkursy, słuchowiska i wyjątkowe audycje tematyczne przygotowało także m.in. Polskie Radio Dzieciom. Na koniec wracamy do historycznego wyczynu siatkarzy grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, którzy sięgnęli po wygraną w Lidze Mistrzów, po tym jak wieczorem pokonali 3-1 w Weronie włoski Itas Trentino. Były reprezentant Polski Marcin Możdżonek podkreślał w rozmowie z TVP Info, że siatkarze Zaksy w pełni zasłużyli na wygraną w turnieju. No, sukces niesamowity. Po 43 latach znów polski klub wygrywa Ligę Mistrzów. Szanowni Państwo, no, wydarzenie bez precedensu. Zaksa Kędzierzyn-Koźle udowodniła, że w tym sezonie grała najlepszą siatkówkę na jego całej przestrzeni. Pokonała po drodze nieprzypadkowych rywali. Pokonała potentatów takich jak Lubę, jak Zenit Kazań. Czapki z głów i chylę czoła przed Wami. Tak jak słyszeliśmy, Zaksa jest drugą polską drużyną w historii, która sięgnęła po końcowe zwycięstwo w tych elitarnych rozgrywkach. W 1978 roku tej sztuki dokonał Płomień Milowice. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju ma padać deszcz. Według synoptyków największych opadów należy spodziewać się w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie. Jak mówi synoptyk MGW Kamil Walczak, dodatkowo na południu Polski prognozowane są burze. Na południu, tam gdzie będzie najcieplej, wystąpią burze. W tych burzach również deszcz lokalnie może być intensywny, może spaść około 20 litrów na metr kwadratowy. Porywy w burzach mogą dochodzić do 60-65 km na godzinę. W ciągu dnia najchłodniej będzie w pasie silnych opadów deszczu 10 stopni, najcieplej na południu i południowym wschodzie nawet do 21. Trójka. Program trzeci. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Where the north wind meets the sea, there's a river for memory. Sleep, my darling, safe and sound. For in this river, all is found. All is found. When all is lost and all is found, in her waters, deep and true, lie the answers in a path for you. Dive down deep into her sound, but not too far, we'll be drowned. She will sing to those who hear, and in her song all magic flows. But can you brave what you most fear? Can you Tam, gdzie północny wiatr spotyka morze, jest rzeka pełna pamięci. Śpij, kochanie, śpij bezpiecznie, bo w tej rzece wszystko się odnajdzie, kiedy jest zagubione. Ona ci zaśpiewa, czy staniesz do walki z tym, czego najbardziej się boisz? Musiałaś się trochę zagubić, aby się odnaleźć. Taką piosenkę dla was odnalazłam dzisiaj, bardzo mi się podobała. Witam serdecznie panią Krysię. Dzień dobry. I witam serdecznie pana Kubę. Dzień dobry. Słuchajcie, a co to właściwie znaczy? Trzeba się trochę zagubić, aby się odnaleźć. No, nie można się odnaleźć, jeśli się ktoś nie zagubi, więc to dość logiczne. A czy wy kiedyś tak mieliście, że najpierw się zagubiliście, żeby się odnaleźć? Cóż, nie do końca. Kubusia, ty? Ja kiedyś troszeczkę tak miałem, ale nie do końca. A co to była za sytuacja? Potrafisz ją nam opowiedzieć? Mogę. No proszę. Chodziło o to, że... Mhm. Że jakoś inaczej się czuję od pewnego czasu. No. Tak troszeczkę jakby się wmieszałem w coś innego. Tak troszeczkę jakby się wmieszałem w coś innego. Ale w co takiego? Kogoś innego jakby troszeczkę się wcieliłem, ale później wróciłem do swojej zwykłej roli. Ojej, jakie to ciekawe, o czym opowiadasz. I w ten sposób właśnie zadebiutowałeś w Zagadkowej Niedzieli. Gratuluję ci, Kubo. A gdybyś miał w taki filozoficzny sposób, a gdybyś miał wybrać trzy słowa z tego świata i gdyby te trzy słowa miały najbardziej pasować do ciebie, to jakie by to były słowa? Jedno z tych słów to bardzo mi się spodobało takie jedno słowo. Jakie? Po prostu bardzo mi się spodobało pewne słowo, które pamiętam do dziś i wątpię, abym je kiedyś zapomniał. A powiesz nam, jak ono brzmi? Troszeczkę zmieniłem swoją rolę i w takiego innego człowieka się wmieszałem. A to słowo brzmi Ofelia. I to słowo dużo mówi o tobie? Dobrze, a kolejne słowo? Kolejne słowo... Jeśli takie masz, oczywiście. No, raczej nie mam. Dobrze, Ofelia nam wystarczy. To bardzo jest ciekawe, o czym mówisz, wiesz? I bardzo cieszę się, że tak odważnie o sobie mówisz, bo jesteś tu pierwszy raz w radiu. Ale wiecie co? Ja mam takie poczucie, że jest takie słowo na świecie, które pasuje absolutnie do wszystkich dzieci. Do ciebie, Krysiu, do ciebie, Kubo, do każdej osoby, która nas teraz słucha, a która jest zagadkowym dzieckiem. Jakie to słowo jest, jak myślicie? Dziecięce. Aha, a jak ono brzmi? Dziecko. Dziecko, to prawda, ale jest jeszcze takie słowo, które brzmi tak, zagadka. Pasuje to dzieci? Tak, zdecydowanie. To w takim razie, czy państwo gotowi? Gotowi. Tak. Podpowiedź numer... 1. Napisano o niej nawet w Biblii i to 2 razy. Było tam także coś o wielkiej tęsknocie za bohaterką naszej zagadki. W starożytności jedzono bardzo duże ilości bohaterki naszej zagadki, ponieważ ludzie wierzyli, że poprawia ona naszą sprawność fizyczną. Jakie skojarzenia? Krowa? Nie. Ona składa się aż z niemal... Tak, właściwie w 90% niemal... Wiecie z czego? Z wody. Rocznie na świecie produkuje się ponad 5 milionów ton bohaterki naszej zagadki. Najważniejsza bohaterka naszej zagadki ważyła niemal 9 kilogramów. Na to trzeba uważać, bo kiedy zje ją nasz pies... Macie psa? Ja mam. No, to uważaj. To wtedy może to doprowadzić do jego anemii. Najstarsze rysunki bohaterki naszej zagadki pochodzą sprzed ponad 7000 lat. Dużo, nie dużo? Nie, dużo jak na te czasy. Bardzo dużo. Znaleziono je na wykopaliskach w Palestynie, proszę państwa. A robotnikom, którzy budowali piramidę Cheopsa, płacono za ich pracę, rzecz jasna, właśnie bohaterką naszej zagadki. Czy wy się w ogóle domyślacie, o co chodzi? Nie. No. To idziemy dalej? W oczodołach niektórych egipskich mumii, na przykład faraona Ramzesa IV, odnaleziono kawałki bohaterki naszej zagadki. To potworne, co? Ale dlaczego? Otóż wierzono, że warzywo to, podpowiedź, jest symbolem życia wiecznego. Kiedy nie czujesz jej zapachu, to ona wtedy smakuje dokładnie tak jak jabłko albo ziemniak. Jest dokładnie tak samo słodka. Krysia coś już chyba wie. W sumie to byłby on, ale myślałam o durianie. Im bardziej ostrym nożem ją kroisz, tym mniej powoduje ona łez, ponieważ tępy nóż rozgniata większą ilość jej komórek. Cebula. A jeszcze jedno, mniej płaczesz przy jej krojeniu, także wtedy, kiedy schowasz ją na chwilę, gdzie? Do kieszeni? Do szuflady? Do lodówki. To jeszcze raz, Krysia stawiana. Cebulę. Kuba? cebulę. A pani Irena Kwiatkowska? Kiedy warzywo to obieramy, od łez oczy mokre mamy. Ona zawsze nas rozczula, wiesz, na pewno to jest... I znowu wszystkie dzieci wiedzą. I nie mówimy, bo to jest zagadka, którą adresujemy do naszych zagadkowych... słuchaczy. No ale słuchajcie, czy ja mogę teraz zrobić sobie przyjemność? Tak. Dziękuję bardzo. A czy wy może domyślacie się, co może sprawić mi teraz największą radość? To dzwonienie do słuchaczy? Słuchacze do nas dzwonią, mam nadzieję. No dobrze, ja bardzo lubię tego pana i bardzo kocham tą właśnie piosenkę. Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło albo róż rannych złóż. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk, w ustach mieć kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy wznieść, zapaść ten w piękny sen pośród traw i rozkwitłych wrzosów. Być w siódmym niebie, czuwać, kiedy licho śpi, nucić dla ciebie, pisać pieśni jak KI. Chciałbym dać ci jasne sny, ranne mgły, wonne bzy, nocne ćmy, ptaki i zwierzęta, letni sad, świat bez wad, stary płot, ptasi lot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje bach, strząsasz rąk, daje ton, gra nam pieśń na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać z nim słońca hymn, sławić cud porannego chłodu. Wzrok mieć spokojny, liczyć tylko dobre dni, wyrzec się wojny, śpiewać pieśń jak Kain. Chciałbym mieć taką sieć, schwytać w nią nudę złą, blaskiem ją rozpromienić w jasność, potem nieść dobrą wieść, zmienić lęk w piękny dźwięk. Taką sieć chciałbym mieć na własność. Mógłbym też, jeśli chcesz, w strofach skryć życia nić, wtedy już zawsze będziesz ze mną. Może świat za 100 lat będzie trwał, tak bym chciał złowić go w moją sieć tajemną. By każda wiosna niosła same jasne dni, ty nam błogosław wiecznym piórem swym KI. Michał Bajor i jego chciałbym, proszę bardzo, sławić cud porannego chłodu, wzrok mieć spokojny, tak jak Krysia i Kuba, aż za bardzo spokojny dzisiaj, już ja was ożywię. Liczyć tylko dobre dni, wyrzec się wojny. Co to znaczy, słuchajcie, by wyrzec się wojny? Co to znaczy? Rzec? No, a to jest ważne? Rzec, czyli coś jakby odmówić, że ja na przykład zrzekam się czegoś, czyli... Mhm. Tego nie chcę po prostu. Wyrzucam to ze swojego życia. I z życia tych biednych ludzi, którzy no nie będą musieli zginąć. No i dalej, wracając do piosenki pana Bajora. Być w siódmym niebie, czuwać, kiedy licho śpi, nucić dla ciebie, pisać pieśni jak KI. A KI to kojarzy wam się z czymś? Mi nie. A tobie, Krysiu? Zależy. Od czego? Czy KI to po prostu mają być literki, czy samogłoski, czy jakaś sylaba, czy coś innego? To są inicjały, proszę pani. No to w sumie też mogłam wymienić tą kategorię. No dobrze, a za tymi inicjałami ukrywa się pan Poeta Konstanty Ildefons Gałczyński, właśnie jego fragment wiersza, zadedykuję teraz komuś, kto do nas zadzwonił i za chwilę rozwiąże naszą zagadkę. W miesiącu maju wiatr południowy je budzi. Gołębie na gzymsach siadają, zapatrzone w siebie parami. Zakochane na śmierć, na tysiące lat. Z minuty na minutę ulica Chocimska wzbogaca się o zieleń, o słońce i o wiatr. Południe już tak blisko. Potem wieczór od wzgórza Wiślanego. Ciemnieją wikliny nad Wisłą i zaczyna się nocne niebo. Ale zanim niebo nam z granatu wieje, posłuchajmy raz jeszcze zagadki i zaraz potem odbierzemy telefon od naszego... od kogo? Słuchacza. Mhm. Kiedy warzywo to obieramy, od łez oczy mokre mamy. Ona zawsze nas rozczula, wiesz, na pewno to jest... I znowu no wszystkie właśnie. Dzieci wiedzą. No ciekawe, czy wie pan, który do nas się dodzwonił? Wiem, że ta osoba ma 6 lat. Halo, halo... Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to się zgadza, że pan ma aż 6 lat? Tak. Aż czy dopiero? Dużo czy mało? Dużo. Tak myślałam, proszę pana. A jak panu na imię? Marek. Panie Marku, w takim razie bardzo proszę, aby pan powiedział, o co nam tu chodzi. Cebula. Fanfary poproszę. A czy pan Marek jest jadkiem, czy nie jadkiem? Dużo lubię jeść. Świetnie. To która potrawa spośród wszystkich potraw świata jest według pana najpyszniejsza? Losu. Mhm. I jeszcze jakoś jajecznica i naleśniki. O, ale się pan rozpędził. A czy te potrawy zawierają bohaterkę naszej zagadki? No, jajecznica trochę może zawierać. I to dobre jest, co? To ja powiem teraz specjalnie panu, że nasza cebula działa wzmacniająco na organizm, oczyszczająco na organizm, usuwa nadmiar wody i, co ważne, w przypadku naszych wszystkich zagadkowych dzieci, pobudza apetyt. No, a my teraz wyostrzymy sobie apetyt na coś, co nazywa się jak? Poczytałki czytadełka. Poczekajki czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czytadełka czy co? Czytadełka. Poczytajki czytadełka. Tak, co nazywa się właśnie tak. Moi drodzy, ja wiem, że wy wzięliście, i ty Krystyno, i ty panie Jakubie, wzięliście udział w pewnym konkursie. Pamiętacie, jak on się nazywa? Konkurs Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Świat przyjazny komu? Książkom. Dziecku. No tak. Ale dzieci lubią książki. No, mam nadzieję, że większość tak. Ja tak. I mam nadzieję, że my tu w zagadkowym studiu pracujemy nad tym, aby wszystkie bardzo lubiły. W każdym razie, powołaliśmy do życia małą kapitułę. Tak się to nazywa. Jestem bardzo z tego dumna. I wy właśnie jesteście członkami tej małej kapituły. Kuba, nie stukaj krzesłem. I wybieraliście książki. I teraz uwaga, uwaga, uwaga. Bo to jest ważne, żeby w tych wszystkich dorosłych konkursach dorośli wybierają książki za was. A to wam trzeba oddać głos. To się zgadza? Mhm. No, jesteście rozmowni dzisiaj, że ho, no, ho. To nam trzeba, bo w końcu to my jesteśmy dzieci. My i my najlepiej wiemy, jakie się podobają dzieciom. Wiecie co? Zrobimy taki eksperyment. Ja będę teraz szybciutko czytała te tytuły, bo dużo wybrałyście książek, a wy będziecie udźwiękawiali to, co ja czytam. Jak sobie chcecie. Dodać dźwięk do tego. No. No tak, już pan Michał dodaje, ale spróbujcie i wy. Nienauczalni. Rodzina, rodzinna klątwa i szczypta magii. Kto decyduje? Seria Akceptuje, co czuje, czyli prawa dziecka, bracia i siostry, strach, wróg czy przyjaciel, sekretne życie wirusów, czyje spodnie, pamiętnik wisienki, tatowanie, Malala i jej czarodziejski ołówek, zielone piórko Zbigniewa, klimatyczni, literkowa książka, trzymaj mnie mocno, przygody Astrid, zanim została Astrid. Ta książka jest psem. No to moglibyście zaszczekać. Ha, Żółwik z oceanu, Wichajster, seria o cukiereczku, to audiobooki. Trzymaj mnie mocno, to już było. Tropem na tropie historii, Polska na tropie historii. Kto decyduje, komu leci krew? Kto się złości? Czyje spodnie? Ta książka jest kotem? A ta książka jest psem. Dosia i Julek robią siku. Nie tacy sami. Realny świat. Małe licho i... z diabłem. I lato z diabłem. No dobrze. To teraz ciekawa jestem, czy odgadniecie, cóż to za dźwiękowa zagadka. A jeszcze bardziej ciekawa jestem, czy tę muzyczną zagadkę rozszyfruje nasz wciąż jeszcze tajemniczy gość. To chciałabym jeszcze wam powiedzieć, ta zagadka zostanie rozwiązana za chwilę, ale chciałabym wam powiedzieć jeszcze o trzech książkach, tak szybciutko. Ponieważ dzisiaj świętujemy dzień, wiecie jaki dzień? Flagi. To jest dzień flagi, który został ustanowiony w roku 2004. Co wy wtedy robiliście? No, na świecie mnie nie było, jeśli mnie to i Kuby, bo jednak Kuba jest ode mnie młodszy. No, też tak mi się wydaje. Ja byłam i nawet pamiętam. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj właśnie świętujemy taki dzień, a ja trzymam w mojej prawej dłoni niesamowicie wspaniałą książkę. Książkę Przemysława Barszcza, Zwierzęta w godłach. Fenomenalnie zilustrował ją Wojciech Pawliński. O flagach też tu trochę jest, ale zwłaszcza o tych godłach. Rajskie ptaki i morskie ślimaki, kolibry, żółwie i pancerniki, orły, smoki i lamparty. W kolorowych godłach państw całego świata widnieje wiele prawdziwych i mitycznych stworzeń. Każde z nich ma własną fascynującą historię związaną z dziejami i kulturą danego kraju. Skąd wziął się różowy lew w herbie Hiszpanii? Co symbolizuje jednorożec, a co namibijski oryks? Kto umieścił w swoim godle tygrysa, kto gwiżdżącą żabę, a kto ptaka Dodo? Czas na wycieczkę do najbardziej niezwykłego zoo na świecie. Słuchajcie, no fenomenalny pomysł, pięknie zrealizowany. I powiem wam, że tę książkę czyta się tak, jakby się wybierało czekoladki z pudełka czekoladek. Gdzie otworzycie? Tam znajdziecie cudną ilustrację i niezwykle interesującą historię. Coś mi się zdaje, że pan Mieczysław musiał spędzić naprawdę wiele czasu, żeby tę książkę dla was napisać, żeby te wszystkie informacje dla was zebrać. Zwierzęta w godłach. Myślę, że nie jedną zagadkową byśmy zrobili dzięki tej książce, wiecie? No, ja uwielbiam zwierzęta. Jestem ciekawa, czy w jakimś godle jest wilk, bo to moje ulubione zwierzę. Jest. I to chyba w niejednym. Możemy później to sprawdzić. Kolejna książka, kochani. Jak nauczyć dzieci dobrych manier? Jennifer Scott, autorka lekcji Madame Chick. No jak nauczyć dzieci dobrych manier? Czy wy wiecie? Mniej więcej. No to powiedz mniej więcej. Mniej więcej, czyli zależy też od tego, jakie dziecko jest, bo też są różne sposoby. No bo dzieci mają różne charaktery i do tego potrzebne są różne sposoby, więc teoretycznie dokładnie tego ująć nie mogę. To jeśli weźmiesz do ręki tę książkę, jak nauczyć dzieci dobrych manier, to będziesz praktycznie wiedziała, o co chodzi i co należy zrobić. Ale już i tak trochę znam dobrych manier. Każde zagadkowe dziecko zna. Oczywiście, że tak. Ale wiesz, dlaczego warto znać, Krysiu? Dlatego, że wtedy człowiekowi łatwiej się żyje i nie ma takiego stresu, wie jak się zachować. A tutaj pani Jennifer przepięknie o tym opowiada. Ostatnia poczytajka na dziś. Łatwo być miłym. Princesa Piron. To jest taka książka, która ma mało słów, ale dużo cudownych informacji. I na przykład rozpoczyna się od tego. Łatwo być miłym. Po prostu dziękuj. Po prostu uśmiechaj się. Bądź cierpliwy. Wspieraj. Dbaj. Chroń, ratuj, pomagaj, przepuszczaj, dziel się, szanuj ziemię. Coś byście dodali do tego? Cóż, trzeba szanować zwierzęta i nie dać się ponieść stereotypom, na przykład takim, w których wilki w bajkach są uważane za złe stworzenia, a tak naprawdę są bardzo dobrymi zwierzętami, bo pilnują, żeby przeżyły tylko te najsilniejsze zwierzęta w lesie i nie polują wcale na wszystkie, tylko na te, które nie mają szans na przetrwanie, żeby wtedy inne nauczyły się przetrwać. No tak, a powiem ci jeszcze, Krysiu, że jeśli są wilki w stadzie i są najedzone, to wtedy one najlepiej pilnują porządku w lesie. No dobrze, to właśnie były nasze poczytajki czy Tadełka, a teraz raz jeszcze posłuchajcie, jak brzmi dźwiękowa wersja zagadki dla naszego gościa. Co takiego, proszę państwa? Poznajecie tę muzykę? Krysiu? Z jakiegoś ekscytującego filmu, albo jakaś nocna gonitwa w deszczu, na przykład po dachu. Aha, Kuba, z czym ci się to kojarzy ta muzyka? Mi? No, tobie. Harry'ego Pottera do końca nie znam, ale jakby się tak w to słuchać, to coś taką dynamikę tego po prostu. Proszę państwa, ogłaszam wszemi wobec, że już za chwilę będą mieli państwo szansę usłyszeć naszą polską Hermionę Granger we własnej zagadkowej osobie. Dzień dobry. Dzień dobry. A jest z nami mama naszej zagadkowej Dosi, a także, a może przede wszystkim aktorka teatralna, aktorka telewizyjna, filmowa, dubbingowa, Joanna Pach-Żbikowska, fanfary poproszę. Dzień dobry wszystkim. Joasiu, kiedy słyszysz takie słowa Hermiona, Harry Potter, Komnata Tajemnic, to o czym myślisz? To myślę o Asi Kudelskiej, która się wcielała w postać Hermiony w filmowej wersji. Ja przygodę z Harrym Potterem również mam na swym koncie, natomiast wcielałam się w filmowej ekranizacji, dubbingowej oczywiście, w inną postać. Natomiast moja przygoda z głosem zaczęła się właśnie od Hermiony w grze komputerowej. Było to około 20 lat temu. Szukali wtedy w jednym ze studiów właśnie osoby, która mogłaby się wcielić w postać Hermiony i padło na mnie. Także tak się zaczęła moja głosowa przygoda. Ja mam taką propozycję, ponieważ pani Asia pracuje głosem. Pracuje tym głosem bardzo dużo i najwięcej robi dla was, dla dzieci. No. To teraz... No. Nawet kojarzę głos pani Anny z Gabi, dziewczynką, na przykład ona jest ze swoim przyjacielem Nilsonem, ma różne przygody. Na przykład w Odzieli to jest, na imię się kojarzy głos pani Anny z głosem Gabi. To teraz zrobimy tak, ja będę wymawiała pewne tytuły i poprosimy, żeby pani Asia wcieliła się w te postaci, dobra? A potem okaże się, czy wy zgadniecie pewnie, no bo ja muszę przeczytać tytuł. A My Little Pony, znacie? Tak! Tak? Jakim głosem? Odzywa się ten Little Pony? No to ja mam taką siostrę, która się nazywa Applejack, a ja jestem Applebloom. Tak! Brawo, no dobra, ja to, bo to oczywiście jest całkiem fajne. No dobra, to teraz Psi Patrol znacie? Trochę. No to w Psim Patrolu jestem tą Katie, która myje te wszystkie pieski i jestem też Carlosem, czyli takim kolegą właśnie głównego, jak on się ten główny nazywa w Psim Patrolu, chłopak, kto wie? Ryder. Wow. Rydera. Brawo. No brawo. To Carlos, to właśnie jestem jego kumplem, ale też czasami wcielam się w postać Julki i Julka. To Julka jest ma, a Julek to jest jej brat. A Monster High znacie? Słyszałam o nim. To taka straszna bajka. No tam jestem Frankenstein. No dobrze, a teraz będzie moja ukochana. Pozdrawiam Tomka Samojlika, który był gościem niedawno u nas. A Tomek chyba dzisiaj ma urodziny. Naprawdę. Coś mi się tak obiło o uszy, że on ma urodziny. Może wszystkiego najlepszego dla Tomka Samojlika. To jeżeli Tomek ma urodziny, to ja żubr wiem, Pompik ma urodziny. Że on świętuje z żubrami i w swojej ukochanej Puszczy Białowieskiej. No dobra, żubra Pompika, jeśli znacie, to znaczy, że przed państwem we własnej osobie jest Polinka. Super! Zima jest super! No, tak, jestem tam siostrą Pompika. No i oczywiście jest jeszcze świnka Pepa. Ale świnką Pepą ja nie jestem. W śwince Pepie jestem, może kojarzycie taką zeberkę małą, ona się nazywa Zoe. Albo taka słoniczka mała, nie pamiętam jak ma na imię. Albo też taki lisek, Freddy się nazywa. I tęczowa Rubinka. Tęczowej Rubince chyba też kimś byłam, ale nie pamiętam. Ale jestem Polly Pocket, może kojarzycie taką Polly Pocket. Polly Pocket? Mhm. Tak? Nie. My nie, ale może zagadkowi słuchacze tak, bo na nich zawsze można liczyć. W dorobku tej pani, moi drodzy, są także audiobooki, takie jak Plastusiowy Pamiętnik, Alicja w Krainie Czarów, Mała Księżniczka, Ania z Zielonego Wzgórza, Koci Taksówkarz, Mała Nina, Bzik i Makówka przedstawiają. Bzik i Makówko, właśnie o to mi chodziło, o Gabiec, Bzik i Makówka. A widzisz, Emil i Tajny Klub Super Dziewczyn też jest. I wiele, wiele, wiele, wiele, i wiele, wiele, i wiele, zatrzymajcie mnie, i wiele, wiele, wiele, wiele, wiele. Stop, pozdrawiam Agnieszkę Mielech, autorkę książek Emil i Tajny Klub Super Dziewczyn. I jeszcze wiele, raz Tomka Samojlika. I wiele innych, ponieważ Joanna Pachrzbikowska naprawdę tym głosem pracuje dla was od 20 lat, niemalże od rana do wieczora. No w każdym razie, my spotykamy się dzisiaj z panią Joanną, ponieważ w długi, zagadkowy weekend dobrze będzie nam wszystkim wskoczyć w sam środek tego, co najbardziej lubicie, czyli... Co takiego najbardziej lubicie? Filmy i książki. Opowieści, baśnie i bajki, może tak być? Tak. Ale zanim to zrobimy sobie najpierw taką rozgrzewkę, dobra? Pani Joanna pracuje głosem, zatem zanim wejdzie do studia, co z tym głosem robi? No, powinno się go rozgrzać z rana. Zwłaszcza z rana, kiedy jest trochę zaspany, tak jak dzisiaj jeszcze, i taki trochę przyciemniony, a tu nagle trzeba na przykład jakieś młode dziewczę albo... Słuchajcie, bo to niekoniecznie w dubbingu. Można grać dzieci, można grać mamy, można grać wiedźmuchy, ale można też grać krwinkę białą, czerwoną, na przykład w Było sobie życie. Można też grać krzesło. Można grać tyle postaci, można grać syrenę. Także nie zawsze gramy ludzi, nie zawsze gramy dzieciaki, które też właśnie mam przyjemność się wcielać od czasu do czasu, ale gramy różne przedmioty. Tak samo w Teatrze Polskiego Radia, gdzie w audiobookach, słuchowiskach musimy swoim głosem wymalować, wyczarować charakter danej postaci. Na przykład wcielając się w co? Co byśmy mogli się wcielić? Eppelblum. Eppelblum konika. No właśnie, na przykład w konika. Ale z kucykiem, nie koniem. Oj, przepraszam, to jest bardzo duża różnica. To ja mam pomysł. No. Skrzypiące drzwi? No to teraz poproszę dźwięk oryginalny. Tamte są bardziej skrzypiące, tak. Aha. Cudowne. A głos Gargamela, który mówi tak: ależ z ciebie mądry smerf. Ależ z ciebie mądry smerf. No, co? O. Gargamel! Gargamel! Ależ z ciebie mądry smerf. Ależ z ciebie mądry smerf. No proszę, pan Wiesław Drzewicz, cudowny. Cudowny. To dobrze, to skoro poranek mamy, prawda? Mm. To śpiew słowika o poranku. Och, to będzie trudne. Ale ja mogę być takim słowiczkiem. Może Mewa? Słyszysz? Nawiązuje z tobą kontakt. On z tobą rozmawia. To ja będę Mewą. No to teraz tak. Pani Joanna będzie, uwaga, uwaga, będzie, no tak, będzie, wcieli się, będzie głosem kilkuletniej dziewczynki. Na przykład powie nam tak: jak ja bardzo lubię majówkę. Jak ja bardzo lubię majówkę. I lubię spotkania w zagadkowej niedzieli z panią Kasią Stoparczyk, która... która po prostu prowadzi te programy najlepiej na całym świecie. Prawda? Ja lubię tę małą dziewczynkę. A tak. Teraz głosem staruszki, jak ja lubię tę majówkę. Jak ja lubię tę majówkę, moje kochane dzieci. Troszeczkę się zestarzałam. Normalnie tu siedzę 50 lat później, albo na 90 lat później. A głosem się. Postawnego mężczyzny? No to będzie trudne trochę, moja kochana pani Kasiu, bo z facetem mam niewiele, z mężczyzną, przepraszam, mam niewiele wspólnego, no ale, no spróbuję się nadąć, chyba mi to nie do końca będzie wychodzić, mogę tu coś urodzić. No dobrze, to jeszcze głosem pięknej, dorastającej dziewczyny, która wygląda tak jak ty. No troszeczkę już dorosłam i dojrzałam, ale taka może nastoletnia dziewczyna, która jest, albo może taka przebojowa, prawda, bo niektóre są takie okej, fafarafa, no, a może taka skromna, albo troszkę zamyślona. Mm-hmm. Jestem zamyślona. Krysia nie jest zamyślona, ale Krysia jeszcze jest mniejszą dziewczynką, bo Krysia ma lat. 9, no to już niedługo będziesz nastolatką, taką jak ja. Piątka. Wiecie co, muszę wam powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam głos Joasi, to wcieliła się w pewną postać, zaraz ją o to poproszę, i zrobiła to tak doskonale. Ja byłam wtedy jurorką w takim fenomenalnym konkursie, w ogóle festiwalu, dwa teatry. No pandemia niestety spowodowała, że ten festiwal nie odbył się w zeszłym roku. W tym roku zapewne też się nie odbędzie, ale mam wielką nadzieję, że za rok to już wrócimy do tej jakości, bo wiecie, bo świetne słuchowiska, genialny teatr telewizji, to są najwyższe wzorce, to jest coś, do czego wszyscy powinniśmy dążyć, jeśli chodzi o dykcję, wysławianie się, aktorzy, jeśli chodzi o grę aktorską. I tam właśnie usłyszałam fragment słuchowiska, gdzie Joasia wcielała się. Pamiętasz? Postać? Kto to taki? Dzik! No taki mały prosiaczek był. Ale nie pamiętam, jakim głosem mówił, bo to było lata temu. No ale był małą świnką. No i taką przekonującą. Na wesołej farmie. Super słuchowisko do Brusi Bałazy. Mhm. No dobrze, to za chwilę otworzymy nasze zagadkowe drzwi. Mhm. Czemu tak skrzypiał? No, bo lubimy drzwi z duszą. No i znajdziemy się w sercu radia, które nazywa się właśnie tak, Teatr Polskiego Radia, w którym trzeba potrafić poruszać szczęką tak sprawnie, jak to robi Mary Poppins. Nie ma pewnie słów, które opisałyby te uczucia. Nie, nie, zaraz, drodzy panowie, ależ jest takie słowo bardzo trafne. Dobrze mówię? Powiedz im jakie. Pewnie. To superkalifragilisticexpialitycznie, chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie, dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialitycznie. Expialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails and wheat and told me I was bad. But then one day I learned a word to say, we ain't the nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and this day off we are to tea. Tam chyba właśnie, Krysiu, poczekaj. Tam chyba właśnie rozpoczyna się nagranie. Tam, to znaczy w Teatrze Polskiego Radia. A właściwie to, jak wyglądają te wasze nagrania? Oj, to jest za każdym razem cudowna, magiczna przygoda. Wchodzimy do wielkiego studia, ogromnego studia, w którym też są skrzypiące drzwi. I szafy, i drzwi takie prawdziwe. Są stare schody, które mają swoje dźwięki i wdzięki. I tam zaczyna się magia, zaczyna się próba. Szukamy charakterów, głosów swoich postaci. I jak jesteśmy już po próbie, z reżyserem, ze wszystkimi aktorami, no to realizator dźwięku zaczyna nagranie. I wtedy dzieje się coś, co potem możecie słyszeć przed odbiornikami właśnie swojego radia. Wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło w Teatrze Polskiego Radia? Jak kiedyś zaprosiłam moich studentów Uniwersytetu Dzieci i poszliśmy sobie na wycieczkę. I siedział pan reżyser, to był chyba pan Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. I aktorzy grali, wcielali się w różne role, a jeden aktor wszedł do takiej malutkiej, powiedzielibyście, kajutki, do takiej kabinki w dużym studiu i wędrował sobie w te i we w te. Ja patrzę, a w tej kabince na podłodze jest normalnie kostka brukowa. Wiecie, o co chodziło? Żeby te odgłosy były naturalne, że on nie chodzi sobie po podłodze studia drewnianej, tylko po kostce brukowej. To jest właśnie Teatr Polskiego Radia z taką dbałością o każdy szczegół. Są też stare taśmy takie, które jak chodzimy po nich, to jest wrażenie, jakbyśmy po takich trawach, gąszczach, krzaczunach się przedzierali. Są kamyki i wtedy słychać, jakbyśmy po jakimś żwirku biegali. No, to jest magia radia. No to w takim razie zapraszam Państwa do tego, aby teraz, w tej sekundzie, wygodnie sobie usiąść, zamknąć oczy i razem z Krysią, razem z Kubą, razem z panią Joanną zamienić się w co takiego? W słuch. Ciszej, proszę. Kleofas? Tak? Wymień mi proszę dopływy sekwany. No, zapomniałem, przepani. Och, stań w kącie przy mapie i bądź łaskaw sobie przypomnieć. Maksencjusz, pokaż mi tę karteczkę. To od Rufusa, przepani. Na przerwie muszę z tobą porozmawiać. Jak macie sobie coś ważnego do powiedzenia, to możecie zaczekać z tym do przerwy. Rufus, do kąta. Rety, jaka pani jest groźna, proszę pani. Nie wolno dzieci stawiać do kąta, prawda? Prawda. Zależy, jaka sytuacja. Ale to nie jest aż takie złe, bo w końcu to było. Rufus wysłał wiadomość, że na przerwie chce powiedzieć, więc bez przesady. Też tak myślę. A co to było za słuchowisko? Z Mikołajka. To oczywiste. No to teraz zaproszę was razem z panią Joanną w sam środek, no wiecie czego? W sam środek opowieści, opowiadań o kimś, kogo dobrze znacie. John. Michael. Wstawajcie. Co chcesz? Budzisz. Nie budź mnie, chcę spać. Co to? Piotruś pan. Ta-dam. Nauczy nas latać. Chcecie? Co? Latać? W powietrzu? Tak jak ptak? Wysoko? Tak. Chcecie? Jeszcze jak? No to uważajcie i patrzcie na mnie. Ojej! Super! A czy to trudne? Nie! Wcale nie! Wystarczy tylko pomyśleć o czymś bardzo przyjemnym. I już? Tak, na ogół to wystarcza. Spróbujcie. Wendy, możesz startować z łóżka, a chłopcy z podłogi. Trochę się boję. No dobrze, spróbuję. Śmiało! Machajcie rękami, jakby to były skrzydła. Powoli, a potem prędzej. No, John, no, śmiało. Ojej, Nie umiem. Wszystko okay? Uderzyłem się o łóżko. Postaraj się. Teraz ty, Michael. Michael? Łatwo ci mówić. Ojej. No śmiało, Wendy, nie bój się. Czekaj. Dmuchnę na was troszkę pyłku ze skrzydeł cynki. Bez niego nie polecicie. Dobra. No. Drwij się od podłogi. Świetnie. Ja też. A teraz unieście się jeszcze wyżej, do lampy! Do sufitu, tylko powoli! No, wow, Wendy! Nie, to próba! Jak lekko, jak wspaniale! Piotrusiu, daj rękę! No i do końca poleciliśmy. No świetnie. W reżyserii no Ani Wieczór Blusz. I to jest nagrodzone słuchowisko, prawda? Wtedy tak. Właśnie, kiedy pamiętam, wybieraliśmy... Oskary. Tak, Oskary, takie polskie Oskary. Dwa teatry to są prawdziwe polskie Oskary. A ty wcieliłaś się, Joasiu, w rolę? Ja byłam małym misiem. Co w twojej pracy, w pracy aktora, no zwłaszcza tego dubbingowego albo tego, który wciela się w różne postaci w Teatrze Polskiego Radia, najbardziej cię zachwyca? Ja myślę, że każda przygoda nowa, każda produkcja właśnie jest przygodą i nowym wyzwaniem. I to jest piękne, że możemy poszukiwać, być kreatywnymi, nowe rzeczy, nowe pokłady w sobie odkrywać, swoje nowe możliwości głosowe również, bo przecież głos też z wiekiem nam się zmienia. I po prostu tworzyć coraz to nowe historie. Ja tu mam jakieś skrzaty, które rozplątują kable. Poczekajcie chwilę. Każdy ma swoją historię. Szkoda, że tego nie widać. Dokładnie. A czego dowiedziałaś się o sobie, wchodząc do tego studia, jako bardzo młoda dziewczyna przecież i pracując tyle lat? Ja chyba co chwilę się dowiaduję jakichś nowości i odkrywam tak naprawdę siebie. I myślę, że z każdym rokiem staje się bardziej świadoma i tego, co we mnie, i swoich potrzeb, i swoich możliwości, więc no, całe nasze życie jest takim pięknym odkryciem, doświadczeniem właśnie samych naszego wnętrza i tego, co nas otacza. A czego nauczyłaś się w tej pracy? Czego najważniejszego? Nauczyłam się cudownie bawić głosem, nie mieć z tym problemu, jakby akceptować go takim, jakim jest, bo na początku ja bardzo nie lubiłam się słuchać. Ja nie słuchałam w ogóle tego, co robiłam. Nie mogłam, drażnił mnie mój głos. Jakby zaakceptowałam go w pełni takim, jakim jest i czasami mnie zaskakuje nawet, że są jakieś takie czy inne jego możliwości. O właśnie, a te delfinie przydźwięki, które miały, co to było? Były, to były takie mega wysokie, ale takie bardzo wysokie dźwięki, które, no właśnie, które teraz chyba są nieosiągalne, aczkolwiek właśnie przedwczoraj na dubbingu też miałam w jakimś tłumie robić dziewczynę, która bardzo panicznie krzyczała, bała się czegoś i nagle miałam wrażenie, że usłyszałam ten dźwięk sprzed lat. Bardzo wysokie, wam tu go nie zaprezentuję, bo bym was zabiła w ten piękny dźwiękiem. Dźwiękiem, tak, tak. Ponieważ on jest niezwykle wysoki, na takiej częstotliwości dla ucha niezbyt chyba przyjemnej. I tak. Wyobraźcie sobie, że podczas castingu, kiedy no, aktorzy na te castingi chodzili przed pandemią, teraz pewnie również zaczną niebawem, wyobraźcie sobie taką sytuację, że przed komisją staje 7-letnia dziewczynka i staje dojrzała kobieta, która nazywa się Joanna Pach-Żbikowska. I poszukują tam aktorki do roli 7-letniej dziewczynki. Jak myślicie, kto wygrywa? 7-latka. Nie wiem, bo pani Joanna ma trochę głos jak dziewczynka. Pani Joanna wygrywa, rzecz jasna, z 7-latką, do roli 7-letniej dziewczynki. Ale także ja dowiedziałam się o pani Joannie, że potrafi tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak, tak, już wspominaliśmy o tym, stać się prosiaczkiem. Nie, znów jestem sam, ale ładnie. Piękne drzewa, ptaki śpiewają, tylko ja jestem zagubiony. Co mam robić? Poznałem jelenia, króla lasu, lisa, wiewiórkę i kuzyna dzika. Obiecali, że wszystkiego mnie nauczą, ale nikt mi nie pomógł, żebym wrócił do domu. Musi mnie znaleźć moja mamusia. No i to był ten prosiaczek, prawda? Tak, to on. Rzeczy samej chyba pierwszy raz go słyszę w ogóle. Nie miałam przyjemności. No bo tyle tych różnych było słuchowisk i tyle tych pięknych baśni i opowieści dla dzieci. Ale myślę sobie tak, kochani, że człowiek, który robi to, co kocha na co dzień, spełnia swoje wielkie marzenia. I kiedy przesłuchiwałam te tonę tych słuchowisk z twoim udziałem, to wybrałam jedno. Wiecie dlaczego? Nie. Ponieważ właśnie tam grają głosem moje dwie ukochane aktorki. Jedna nazywa się Dominika Kluźniak. Serdecznie pozdrawiamy. Ja też. A druga Joanna Pachrz-Bikowska. No, to jestem w takim ciekawa, razie... co to takiego. Posłuchajmy. Oj. Gdzie ja jestem? Gdzie się podziało moje osiedle? Ojej, co to za dziwne podwórko? Dobrze, mamo, niedługo wrócę. Tylko ulepię bałwana. Ojej, dziewczynka. Skąd się tu wzięłaś? Sprowadziłaś się do naszej kamienicy? Ja... Bo właściwie to... Zgubiłam się chyba. Zgubiłaś się? No coś ty! Tu się nie można zgubić. To tak jak z moimi rękawiczkami od babci. Też ich nie można zgubić. O! Masz całkiem podobne. Dziwne. Babcia mówiła, że nikt inny takich nie ma. O, ciekawe. Moja mówiła to samo. A mieszkasz tu? Tak, od dawna. Mam na imię Tosia. A ty? Tosia? Ojej, zupełnie jak moja babcia. Ja jestem Matylda. To zupełnie jak moja lalka. Chcesz ją zobaczyć? No, chętnie. Ja też bym ci swoją pokazała, ale nie bardzo wiem, gdzie jej szukać. Zaczekaj chwilę, dobrze? Zaraz przyniosę moją Matyldę. Poczekasz? Tak, możesz być pewna. No i proszę pani, co to za słuchowisko było? Oj, z podpowiedzią rękawiczki babci Tosi. A, no tak. Słuchaj, czy bez wysiłku, bez ciężkiej pracy i konsekwencji da się osiągnąć w życiu prawdziwy sukces? Kuba, powiesz? Czy da się osiągnąć prawdziwy sukces bez tego wszystkiego? Krysiu, ty wiesz? No, wiem i wiem, że się nie da. A Joanna, Joasia potwierdzi? No, potwierdzam oczywiście. Mm-hmm. Dlaczego to jest takie ważne, żeby jednak się wysilić, żeby chcieć się wysilić? Bo w ogóle jest fajnie, jak się chce chcieć, prawda? A jeszcze fajniej, jak praca jest twoją pasją i w ogóle możesz się tam spełniać, realizować i robić te wszystkie piękne rzeczy, które ci dają radość i jeszcze innym dają radość, no to jest w ogóle najcudowniej. To wtedy rano otwierasz oczy i myślisz sobie... Dzisiaj zagadkowa niedziela. To jest ten dzień. To znaczy, że ja mogę biegnąć do moich kochanych dzieciaków. No nie, i właśnie. Nie biegnąć. Niepoprawna forma. No właśnie też dlatego, żeby mogły mnie poprawić, to żeby było mogły dla was. Mnie czegoś nauczyć. O potędze głosu dzisiaj mówimy. To w takim razie posłuchajcie teraz, jaką potęgą jest ludzki głos. Ta piosenka jest wykonana a cappella, a to znaczy, że usłyszycie tylko ludzkie głosy. Bez żadnych instrumentów. Przed państwem znakomity zespół Da Cappella. Michał Jakubik, Joanna Pachrz-Bikowska, Krysia, Kuba, Katarzyna Stoparczyk, Wojciech Dorosz. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa. Under the sea, darling, it's better down when it's wetter. Take it from me. What do they got? A lot of sand. We got a high crustacean bed. Each little clam, you know how to jam you under the sea. I won't give up. What a wonderful affair. Hakuna Matata, ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's all problem-free philosophy. Hakuna Matata. Tell the lady, sir, have a wish or two or three. I'm on the job. You ain't never laughing, never laughing. You ain't never laughing, never.